Oh, wacht, ja. Ga ik nu even mijn potje wegbrengen. Am I gonna... Yes, did you finish with it? Yes, we're... Okay, we got it. Yeah. Thank you so much. Ja, want ik had dus die olijfkomkommers en ik heb de persoon gevonden die me die vorig jaar heeft aangesmeerd. En, nou... Oh. Ja. Was jij nou van de olijfkomkommers? Nee, daar. Ik ben wel van de olijfkomkommers. Had ik ze van jou vorig jaar? Dat zou goed kunnen. Kijk. Hoeveel kosten ze eigenlijk? Dat zijn ze. Ah, wat leuk. Ja. Ik heb ze ingemaakt. Ja? Want ik had het. Heb je het gegeten? Ja. Lekker, ja, het is, ja, het is mislukt. Maar dan heb je wel, want dit zijn wel in het formaat dat de zaden al wel rijp zijn. Ja, precies, vandaar ook dat er zaadjes bij zitten. Ja. Ik had gewoon, ik had wel 15, 20 van die potjes en die heb ik gewoon allemaal weggegeven met die zaadjes erbij. Hij komt heel traag op gang, de olijfkomkommer, maar als je helemaal gaat, dan... Nou, ik heb een ongelukje, er staat er een in het bok in mijn raam nu. En ja, die ging gewoon groeien, ik weet ook niet waarom, maar... Hup. Die zit tegen het plafond al. Ja. En die, ja. Ik weet niet zo goed wat ik er nou mee moet doen. Ik kan hem niet verplaatsen. Dulden? Hè? Huh? Dulden? Ja, ja, maar ja, ik wil hem ruimte geven. Maar, ja. En jij bent van, wat is jouw... Gradinka. Oh ja, oh, dat zeg ik wel staan. Gradinka, kruidentuin. Dus jij, maar kweek jij die zaden zelf of zo? Of, ja. Oké, okay. Allemaal? Bijna allemaal. Oké. Okay. De rode boerenkool heb ik nu ingekocht. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Oh, daar is Monique. Nee, waar is Monique? En... Smeerwortel, senna, spelt, valeriaan. Nachtschone heb ik van een vriendin gekregen. Nachtschone? Nachtschone. Ja, die geurt s'avonds. Geurt die heel erg lekker. En er komen allemaal nachtvlinders en insecten op af. Oh. Dus die heb ik aan de rand van het terras staan, waar we s'avonds nog wel eens lekker in het late zonnetje zitten. Oh, wat leuk. Ja, ja, en de meisjesogen heb ik van mijn zusje nog gekregen. Meisjesogen? Die namen van die... Komt dat nou weer meisjesogen? Nou ja, een moederkruid, mansbloed. Mansbloed? Mansbloed, ja. What the fuck, wat een rare naam. Andro Samin, nou ja. Steenepper, stinkende gouden. Kijk, de meisjesogen. Ik weet niet waarom ze zo heet. Ik heb nog nooit gele ogen gezien bij meisjes. Maar... Ja. Oh ja, en kardoen, dat zijn dus van die bollen. Dat lijkt op artisjokken, maar dan zijn ze inheems en die leggen niet het loodje in de winter. Oh, die overleven? Ik heb altijd ruzie met de artisjokken, heb prachtige planten en dan... Hè, maar die overleven de winter? Ja. Kardoen, oké. Okay. En is dat dan ook eetbaar dus of zo, of niet? Van de artisjok eet je de bloemen, bloembodems. Van de kardoen eet je het blad. Ja. Maar ik vind dat en te veel werk. Oh. En niet zo heel erg lekker. No. En de bloemen zijn prachtig. Ja, precies. Dus ik laat hem gewoon doorgaan voor de bloemen. Prachtig. Nou, het is, verbijsterend. Ben je dit nou allemaal aan het opnemen? Oh ja, sorry, we zijn live op de radio. Ach, eetje, ik moet er weer even aan denken dat ik dat zeg van tevoren. We zijn live op Radio Papapoe. Oké. Okay. Sorry. Mag ik dan de groetjes doen aan me? Ja, dat mag zeker. Je mag iedereen de groeten doen. Groetjes aan al mijn vrienden in Amsterdam en ook aan mijn zusjes en mijn broer. Ja. Doei. Kikkererwten, duivenboontjes. Het is te veel om op te noemen. En ook nog zeep, haarzeep, brandnetel en zeezout. Helemaal goed.